Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ül ilimden devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hikmetten bahsediyor. Hikmet, hükümle aynı kökten geliyor. Hüküm, zulme engel olmak, zulme mani olmak demek. Adil bir hakim varsa adaletiyle zulme engel olur, zulme mani olur. Hikmet de aklın cehaletine engel olur, cehalete mani olmuş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı cehaletten İslam'ın aydınlığına, İslam'ın hakikatine taşıyor, oraya davet ediyor. Hikmet peygamberi ümmetinin de hikmet üzere hayatını idame ettirmesini onlara telkin ediyor. Nerede bulacaksanız, nerede bulursanız hikmeti alın, o sizin malınız. Birisi malını kaybettiğinde hemen onu alır. Siz de bunu falanca orada telaffuz etti, filancanın imzası var, filancanın kitabında var diye bakmayın, alın, o sizin malınızdır. Hakikatin malıdır o, alın, temellük edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ طَالَّةُ الْحَك۪يمِ اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ Hikmet kelimesi ya da hikmetin bizzat kendisi. Dalletul hakimi. Başka bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dalletul mümin. Müslümanın yitiğidir. Yitiği olduğundan dolayı aradığıdır. Kişi Müslüman. Bir şeyi yitirir, bir şeyi kaybederse onu arar. Müslüman da hikmeti araması gerekir. Kur'an-ı Kerim farklı şekillerde, farklı suretlerde, farklı ayet-i kerimelerde bize hikmetten bahseder. Hikmetun baligatun fema tugnin nuzur. Orada hikmeti bize bir öğüt, bir mevize olarak anlatır. Fakat Lokman Aleyhisselam'a baktığınız zaman ve lekad ateyna Lukmanel hikme. Hazreti Lokman, ona hikmeti verdik buyuruyor. Hikmeti, yani derin düşünceyi, İnsanlığın bütün sorunlarını çözecek, üstesinden gelecek İslam irfanını, İslam aklını ona verdik. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَ Allah Teala'nın yoluna اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ Başkasının yoluna değil, mürebbi olan, terbiye eden, adım adım, merhale merhale insanlığı alıp beşeri nizamlardan, beşeri sistemlerden kemale taşıyan Allah'ın yoluna. Udu'u ila sebil-i rabbik. Kendi yoluna, kendi anlayışına, kendi düşüncene değil. Udu'u ila sebil-i rabbik. Rabbinin yoluna, mürebbi olan Allah'ın yoluna. O halde bu yola geldikleri gibi kalmak için girmesinler. Udu'u ila sebil-i rabbik. Bu mürebbi olan Allah'tır azze ve celle. Onun yoluna terbiye olmak için, kendilerini tedip etmek için girsinler. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yola nasıl çağıracaklar? Hikmetle davet edecekler. Yine Kur'an-ı Kerim başka merhalelerinden bahsediyor. Fakat burada hikmet var. Hikmet, onlar eğer muhakeme eden bir toplumsa onları muhakemeye davet edecek, düşünceye davet edecek. Fakat diğer tebliğdeki, davetteki unsurları, yolları, yöntemleri de kullanacak. وَالَّذ۪ي بَعْتَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Yani oraya baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim kitapla beraber hikmeti zikrederse, kitap, Kur'an-ı Kerim, hikmet de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Hem Kur'an-ı Kerim'le davet et, hem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, yani kendi sünnetinle davet et. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ Allah Teala dilediğine hikmeti verir. Burada ise hikmet ulumu Kur'an anlamında. Kur'an-ı Hakim'e dair o ayrıntıyı verir. Kur'an-ı Hakim'e dair olan ilimleri verir. Yani hikmet el-isabetu fil kavli ve's-sedadu fil amel. Müslüman sözünde tam bir isabet üzere olacak. Amelinde ise tam bir muvaffakiyet halinde olacak. Orada da isabeti, orada da kararlılığı olacak. El-isabetu fil kavli ve's-sedadu fil amel. Her şeyi yerli yerinde yapabilmek, yerli yerinde konuşabilmek, yerinde duruş sahibi olabilmek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı İslam'ı nasıl anladılar, nasıl yaşadılarsa öyle anlamak, öyle yaşayabilmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el kelimetul hikme dalletul hakimi, hakimin yitiğidir hikmet. Yani burada bir mübalağa var. Hikmetli söz veya hikmetin bizzat kendisi, müminin, Müslümanın yitiği. Nerede bulursa onu alır. Hani o zaman undur ila ma kale ve la tendur ila men kale. Undur ila ma kale ve la tendur ila men kale. Yani sen söylenen söze bak, söyleyen adama bakma. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadisi şerifinden Vehle-i Ula'da ilk baktığınız zaman bu anlaşılıyor. Sen undur ila makale değil de undur ila makale. O söylenen ila makale, onun söylediği şeye bak. Kişinin söylediği söze bak. Ve la tendur ila men kale. Söyleyen kişiye bakma. Peki bizim hikemiyatımıza, irfanımıza, hakikatimize baktığınız zaman orada şunu söyler: herkesten ilim almayacaksın. Kimden ilim aldığına bakacaksın. Yani bu adam ilimde nesebi nedir? Kime dayanıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun mişkatun nubuvvesinden bu hakikat, bu damar geliyor mu? La ta'khudil hadise an sahafiyyin ve la'l Kur'an min mushafiyyin. Kendi kendine hadis öğrenen bir adamdan hadis öğrenilmez. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim öğrenen bir adamdan da Kur'an-ı Kerim öğrenilmez. Peki neden kendi kendine hadis öğrenen de öğrenilmez? Bir hadis alır. O hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin ilk yılında buyurmuştur. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem kadınların her halükarda camiye girmesine müsaade ediyorlar. Neden? Çünkü kapılar Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine açılıyordu. Kadınlar, çocuklar oraya, önce oraya çıkıyorlardı. Bütün kapılar oraya açılıyordu. Çünkü onların zihin dünyalarında camiyle alakalı bir mefhum olsun, camiyi idrak etsinler. Peki sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar namazı anladılar, idrak ettiler. Kadınlar, çocuklar şimdi kendi evlerinde yaşayabilirler. Suddul ebvab buyurdu. Kapadın kapıları, sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Sokağa doğru kapıları açın. Önce şurayı düşünün, burası Mescid-i Nebevi. Bütün kapılar buraya açılıyordu. Efendimiz Aleyhisselam kapattırdılar kapıları. Sokağa açılsın buyurdu kapılar. Peki şimdi siz bu hadis-i şerifin ilk halini alırsanız, o zaman hayızlı kadınlar, onlar da o hallerinde camiye girerler, girebilirler. O anlaşılabilir. Eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın son hükmünü alırsanız buradan, evet o kadınlar o hallerinde de camiye giriyorlardı. Henüz buna dair bu mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fasledici nihai hükmü söylememişlerdi, buyurmamışlardı. Onun için giriyorlardı. Çünkü onların zihin dünyalarında camiye dair, namaza dair, secdeye, rükûya dair o İslam'ın hakikati oluşacaktı. Onun için böyle buyurmuşlardı. O halde birisi kendi kendine hadis-i şerifleri alıp okumuş olsa, bir hadisi görür. Fakat daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o konuda ne buyurdular, onu bilmediğinden dolayı ilk hadis-i şerifle hüküm verir ve yanılır. Kendi dalalete düştüğü gibi İnsanları da dalalete çağırmış olur. Bunun için ulemamız dediler ki, buyurdular ki: "La ta'khudil hadise min sahafiyyin." kendi kendine sayfaları çevirerek, eline bir kitap alarak, hocanın rahlesine oturmadan hadis okuyan bir adamdan bu ilimleri alma. وَلَا تَأْخُذِ الْقُرْآنَ مِنْ مُصْحَفِيِّينَ Kendi kendine Kur'an-ı Kerim öğrenen, kendi kendine Kur'an-ı Kerim'e anlam veren, mana veren birisi, böyle birisinden de ders alma. Böyle birisinin sohbetine iştirak etme. Meseleyi bilmediğinden dolayı aynı konuda Allah Teala ne buyurdu? Bunu bilmez, anlamaz, tefrik edemez, tafsil edemez. Edemediğinden dolayı dalalet hükümlerini verirler, insanları saptırırlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini Allah Resulü aleyhisselamdan sahih senetle bu ilmi alan ulemadan öğrenme mecburiyetimiz var. مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ لَا عِلْمَ لَهُ Kimin şeyhi yoksa ilmi yok. Onun ilmine, irfanına itibar edilmez. Bu adamdan ilim alınmaz. اِنَّ الْعِلْمَ د۪ينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ د۪ينَكُمْ İlim bir dindir. Kimden aldığınıza bakacaksınız. Peki o zaman bu söz ikisini yan yana koyduğunuz zaman undur ila ma kale ve la tandur ila men kale. Burada denen ifadeye bak diyor. Söyleyene bakma. Ama öte tarafta innel ilme dinun ilim dindir. Fanduru ammen ta'khuduna dinakum. Kimden aldığınıza bakın. Nasıl anlamamız gerekiyor? Zahirde baktığınız zaman iki ifade arasında, iki ibare arasında bir taarruz var. Şöyle anlayacağız. Eğer İslam'ın esasına dair, umumi meselelerine dair bir hüküm varsa, o zaman bunu kim söyledi ona bakacak Müslüman. Orada birisi vaaz ediyorsa, birisinin kitabı varsa ve bu kitabı isimsiz neşrettilerse öyle bir kitap almayacak. Orada söylenen söze bakamaz. Eğer bakarsa onu dalalete sürüklerler. Geçenlerde bir kitap gösterdiler. 30 küsürüncü baskı yapmış. Ne zaman o da 30. belki 38. baskıydı. Yani orada Buhari'ye sövüyorlar. Hadis mecmuaları, onların müelliflerine hakaret ediyorlar. Müçtehit imamlara, Ebu Hanife'ye, diğerlerine, onlara hakaret ediyorlar. Bunu İslam adına birileri yazdılar. Uydurulan din, indirilen din diyorlar. O İslam'a uydurulan din diyen adamlar bunu yazdılar. İçine bakarsanız, onu okuyan birisi, bu adamları yazanların kim olduğundan şüphe eder. Kime ait bunlar? İslam'ı yıkmak için yazmışlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun dini hakikatini ortadan kaldırmak için yazmışlar. Kesinlikle bu kanaat okuyan kişide oluşur. Yani böyle bir kanaat oluşur onda. Öyle yazmışlar, öyle çizmişler, öyle saldırıyorlar, öyle sövüyorlar. Dışarıdan bir kafir, bir İslam düşmanı, İmam Buhari Hazretleri'ne o kadar hasım olmaz. O kadar hasım olmuşlar İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Fakat bu adamlar isimlerini oraya yazmamışlar. Sosyal medyada baktığınız zaman hakikatinize, değerlerinize hakaret eden insanlar genelde oralara suretlerini, resimlerini koymazlar. İşte onun için innel ilme dinun ilim dindir. Fenduru ammen ta'khuduna dinakum. Kimden aldığınıza bakın. Facebook'tan, internetten, sosyal medyadan, şuradan, buradan din öğrenilmez kardeşim. Kur'an-ı Kerim'den, sünnet-i seniyyeden, bütün bunlardan hareketle ulum-i İslamiye'yi istinbat eden alimler, onlardan alınır. Bir yerde sülfürik asit var, onu alıp da insanlara hasta oldukları zaman verirseniz ölürler. Fakat o kimya sanayine aittir. Oradan onu alırlar, ilaç sanayine götürürler. İlaç sanayinde ona belli şekil, sureti verirler, bir takım katkı maddeleri onun içine dökerler, eritirler ve sonra aspirin haline getirirler. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye, ulemamız, müçtehit imamlar, usulü fıkıh, onun kaidelerini, kurallarını işleterek ondan hükümler çıkardılar. Eğer fıkıh kitaplarını ortadan kaldırırsak, fıkıh kitaplarının itibarlarını zedelersek, o zaman insanlar doğrudan Kur'an-ı Kerim'e giderler. Doğrudan sünnet-i seniyye giderler. Şimdi oradan bir hadis alırlar. Efendimiz Aleyhisselam sünnetinden biraz önce bahsettiğim gibi. Efendim derler bu bununla çatışıyor, oradan inkar ederler. Veya ne yaparlar? Şefaatle alakalı ayet-i kerimeyi alırlar. Kafirlerle alakalı olan ayet-i kerimeleri alırlar. Derler ki işte şefaat yok. Onları kullanırlar. Eğer onlar bir akide kitabında şefaatle alakalı bütün hadis-i şerifleri tertip eden, bir başlık altında mutalaa eden ulemamıza müracaat etmiş olsalardı, göreceklerdi ki evet bu ayet-i kerimeler var, fakat bunlar kafirlerle alakalı. Allah Teala يَوْمَ اِذِلْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Bu iki şartı var şefaatin. Bir, Allah Teala razı olacak, müsaade edecek. Bir de kime şefaat edilecekse ona razı olacak. E demek ki şefaat var. Eğer şefaat olmasa Allah Teala bu şartları Kur'an-ı Hakim'de bildirir miydi? Veya ne yapıyor? Öncesini almıyor. Öncesi kafirlerden bahsediyor. Sonunu alıyor. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Bunun öncesi kimden bahsediyor? Kafirlerden. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُضْعِمُ الْمِسْكِينَ. Hemen devam ediyor buradan. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Şafi'in diyor, şefaat edenler var diyor zaten. Ama bunlar kafir olduğundan dolayı şefaat edenlerin şefaati onlara bir fayda vermeyecek. Yani o halde şefaat olmayacağını bildiren o ayet-i kerimeler kafirlerle alakalı. Evet, kafirlere bir faydası olmayacak ama Müslümanlara, onlara faydası olacak. Olmaz mı? Eğer olmayacak olsaydı o zaman haşa Kur'an-ı Kerim'de tenakuz olurdu kardeşlerim. Allah Teala bir ayette şefaat yok diyor, ötekilerde var diyorsa o zaman Kur'an'da tenakuz olur. Peki Kur'an-ı Kerim'de tenakuz olur mu? Olmaz. Ama eğer birisi musafi olursa, kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okursa, haşa onun okumasından hareketle Kur'an-ı Kerim'de tenakuz varmış gibi görülür. Peki alimler okumuş olursa Kur'an-ı Kerim'i, onlar murad-ı ilahi anlarlar. Allah Teala'nın muradı nedir? Peki nedir muradı? Kafirlere şefaat yok. Çünkü onlar imansız ayrıldılar. Peki kime şefaat var? Ehli imana var. Zaten يَوْمَ اِذِ اللّٰى تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. O halde hikmet, hikmet üzere bir hayatı devam ettirmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim farklı açıdan bize hikmeti tarif ediyor, ifade ediyor. Nerede bulursa Müslüman alacak, bakmayacak, bizimdir diyecek. Peki dinin aslı esasıyla alakalı olursa orada duracak, orada Razi'ye bakacak, orada hadiste Buhari'ye bakacak, İbni Hacer'e, Ayni'ye bakacak, fıkıhta İmam Serasi'ye bakacak, Şafii mezhepse İmam Nevevi'ye, Rafi'ye bakacak. Onlar bu alanın hazamileri. Hani diyor ya, اِذَا قَالَتْ هَذَامِ فَصَدِّقُوهَا فَاِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ هَذَامِ. Hazami adında bir kadın varmış. Baktığı zaman şöyle birkaç kilometre öteden düz bir alanda birisinin geldiğini görür söylermiş. İnsanlar tecrübe ettiler ve dediler ki eğer Hazami biri geliyor derse mutlaka onun sözünü doğrulayın. Her ne kadar görmüyor olsanız bile, bakıyorsunuz görmüyorsunuz. İhata edilemeyecek derinlikte bir ufuk var. Fakat Hazami diyor ki oradan birisi geliyor. Kimse görmüyor. Fakat 10 dakika, 20 dakika sonra bir atlının kendilerine doğru ilerlediğini fark ediyorlar. Sonra dediler ki اِذَا قَالَتْ هَذَامِ فَصَدِّقُوهَا. Eğer Hazami bir şey derse onu doğrulayın. Söz Hazami'nin sözüdür. Yani bundan hareketle fıkhın bir hazamisi var. Fıkhın hazamisi Ebu Hanife'dir. İmam Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhi mecmain. Hadisin hazamisi İbni Hacer'dir, Ayni'dir. Daha ötesinde, daha ilerisinde İmam Buhari'ler, İmam Müslim'ler, Ebu Davud'lar, Tirmizi'lerdir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, İslam'ın temel esaslarından dahi fasedici sözler onlara aittir. Onlar konuştuğu zaman onları tasdik edin ve sonra devam edin. İz sürün. İz sürünce göreceksiniz ki Onlar doğru söylüyorlar. Onlar hakikatin sahibidir. Ama bunun dışında undur ila makale. Yani o dediği şeye bakın. Yani kim diyor ona bakmayın. Evet, fizikte, kimyada, biyolojide bulduğunuz zaman bunu kim demiş ona bakmayın. O denen meseleye bakın, söze bakın. O sizin yitiğinizdir. Onu alın, onu insanlığın hizmetinde kullanın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ediyorlar. فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا Müslüman onu nerede bulursa فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا Yani ona herkesten daha hak sahibidir. Onu kabul etmeye, almaya, kendi dünyasına taşımaya herkesten daha hak sahibidir. Peygamberi böyle buyuran bir ümmet matbaaya karşı çıkmış olabilir mi muhterem kardeşlerim? Kalkıp diyorlar ki Osmanlı gerilediyse, Osmanlı tarihten silindiyse bunun sebep planında ulemayı aramak lazım. Neden ulemayı arıyorsunuz ki? Peki bir asırdır ulema İslam coğrafyası üzerindeki devletlerde etkili değiller. Onların nüfuzu yok. Ulemaya sorup da karar çıkarmıyorlar. Ulemaya sorup da yasa yapmıyorlar. Kendi adamları var, yargıçları var, hakimleri var, anayasa profesörleri var. İslam devletleri, İslam coğrafyasındaki devletler, İslam devletleri değil de toplanıyorlar, madde madde yazıyorlar. Alimlere mi soruyorlar? Kur'an-ı Kerim'e mi müracaat ediyorlar? Sünnete mi başvuruyorlar? Hani Kur'an-ı Kerim sizi geri bırakmıştı. Sünnete ittiba edildiğinden dolayı bunlar bu ümmetin başına gelmişti. 1,5 asırdır yaklaşık, 1,5 asırdır işgallerle beraber değerlendirirseniz. Kur'an-ı Kerim uygulama planında yok. Sünnet-i Seniyye uygulama planında yok. Neden hala bu ümmet ayaklar altında? O halde sebep planında ulemayı arayanlar, ulema ile hesabı olanlar, ulema ile fikir meydanda, ilim meydanda mücadele edemeyenler, girdiği mücadeleyi kaybedenler şimdi ahlaksız bir şekilde onlara saldırıyorlar. Kesinlikle bizim alimlerimiz, ulemamız matbaaya karşı bir direnişi olmamıştı. Sadece birkaç tane kitap istinsah eden adam, kitap istinsahından geçimini sağlayan adamlar, onların belki direnişi olmuştur. Fakat onların direnişi matbaanın geç gelmesine vesairesine sebep planına gerekçe teşkil edebilir mi? Elbette hayır. Fakat bunların derdi, bunların meselesi başka. Her bulduğu yerden İslam'a saldıracaklar. Bir asırdır İslam coğrafyasında, yakın zamanda belki söylenmiyor ama en fazla tekrar edilen cümle, İslam terakkiye manidir. İslam gelişmeye manidir. Uzaklaşan nesiller batıyla teknolojide, bilimde rekabet edebilecek seviyeye gelebilirler mi? Hayır. Peki Kur'an'ı ve sünneti merkeze aldığında bu ümmet, batı onun arkasından geliyordu. Batı, doğu, başka uygarlıklar, başka düşünceler bu ümmetin izini sürüyorlardı. O halde biz madem ki şerefimizi Kur'an-ı Hakim'e, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine İttibayı terk ettiğimizden dolayı kaybettik. O halde izzetimize kavuşmanın tek bir yolu var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine, Kur'an-ı Hakim'e, Allah Teala'nın buyruklarına kayıtsız şartsız ittiba etmektir kardeşlerim. Peki bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine baktığınız zaman, yani el-isabetu fil kavli وَالسَّدَادُ فِي الْعَمَلِ Sözde isabet, tam yerli yerinde konuşmak, amelde de isabet. Yani sizin oturmanıza bakacaklar, kalkmanıza, yürümenize bakacaklar. Bütün bunlardan hareketle diyecekler ki, işte bunlar Müslümanlar. Bunlardan, bunların yaptıklarından bu konuda daha doğru bir ifade de olmaz, daha doğru bir amel de olmaz. Şimdi burada Sünen-i Darimi var. Sünen-i Darimi'den size uzun bir rivayet var. Onu hikmetle alakalı arz edeyim hikmetle alakalı. Uzun bir rivayet. Seleme bin Dinar rahmetullahi aleyh, tabinin büyüklerinden. Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun hayatına baktığınız zaman uygulamalarda bir dava var, bir olay var, bir sorun var. Efendimiz hep hikmet üzere onu çözüyor. Evs ile Hazret arasında İfk hadisesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe irade ediyor. O an Sa'd bin Ubade, Sa'd bin Muaz arasında bir elektriklenme oluyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hadiseye hemen orada müdahale ediyorlar. Yani istikamet orada, fikir farklı bir mecraya savrulunca sallallahu aleyhi ve sellem konuşmanın mecrasını değiştiriyorlar. Evs ile Hazret arasında bir kavgayı körüklemek istiyorlar. Veya Ensar ile Muhacir arasında Yahudinin, münafıkların bir tahriki var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hep hikmet üzere meselelere müdahale ettiğini görüyoruz. Peki buradaki mesele Süleyman bin Abdülmelik Medine-i Münevvere'ye geliyor. Rivayette Süleyman bin Abdülmelik Emevi hükümdarlarından Mekke-i Mükerreme'ye hacca gidiyor. Hacca giderken Medine-i Münevvere'ye uğruyor. Medine-i Münevvere'ye uğrayınca diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından kimseler kalmadı. Peki bu şehirde bize Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatacak, onun ashabından bahsedecek birileri var mıdır? Onlarla görüşsem. Var diyorlar. Ebu Hazim, künyesi Ebu Hazim, Seleme bin Dinar. Onu işaret ediyorlar. Süleyman bin Abdülmelik onunla beraber oluyor. Beraber olunca ona diyor ki, efendim diyor, ölümden neden korkuyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in son anına bakıyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. En son nazil olan ayet-i kerime bir rivayete göre bu. İlk gelen ayet-i kerime اِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ. Okumayı emrediyor, okuyun. Hayata dair her şeyi okuyun. Mef'ulun mahzuf. Yani hem Kur'an-ı Hakim, sünnet-i seniye bununla alakalı, hem dünyayı imar etmeyle ilgili her şeyi okumak. Eğer mef'ul, mahzuf olursa umum ifade eder. Peki sonra ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi okumadan sonra ibadete davet ediyor. Sonra ya eyyuhel muddessir kum feenzir ve rabbeke fekebbir. Ey örtüsüne bürünmek üzere olan peygamber, kalk ve inzar et. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini tekbir et. Allahu Ekber de, sokakta, çarşıda, Mekke'de, gittiğin her yerde Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ekber olan Allah bu şehri idare edecek. Onun talimatları, onun esasları bu şehri yönetir. Kum feenzir ve rabbeke fekebbir. Peki son gelen ayet-i kerime وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ey okuyan peygamber, okuduklarını yaşayan, yaşadıklarını insanlara anlatan peygamber, şimdi Rabbine gidiyorsun. 23 yıllık hayatın hesabını vermeye gidiyorsun. Kur'an-ı Kerim gelişine baktığınız zaman bize de onu söylüyor. Yani sen buradan bak Kur'an-ı Hakim'e. Sadece okunacak bir kitap değil, Ramazan'da mukabele olarak insanlara arz edilecek bir kitap değil. Buradan bak, okuyacak, yaşayacak, anlatacaksın. Anlatmak bir bedel ister. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Kenarından, köşesinden değil, Allahu Ekber diyerek anlatacaksın. Allah Azze ve Celle'nin azametini, yer ve göklerin onun mülkü olduğunu, Allah'ın mülkünde Allah'a rağmen kimselerin karar, yasalar çıkaramayacağını ilan ederek bunu söyleyeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de ilk söylediği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani ne diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem? Mekke çok tanrılı bir dine hayata inanır. Latı var, Menatı var, Uzdası var. Sadece Kabe-i Muazzama'nın etrafında 360 tane put koydular. Peki la ilahe diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanımıyorum sizin ilahlarınızı, mabut yerine koyduklarınızı, onların adına şu kadar deve kesiyorsunuz, hürmet ediyorsunuz, ekinlerinizden, ürünlerinizden onlar adına ayırıyorsunuz. Bunların tamamını reddediyorum. La ilahe, tanımıyorum sizin mabutlarınızı, ilahlarınızı, reddediyorum. İllallah, Allah'tan başka yasa koyucu yoktur. Allah'tan başka hakim yoktur. La ilahe illallah. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu idare ediyor. Yani diyor ki, benim gibi insan olanlar insanları yönetecek genel kuralları tayin edemezler. Elbette içtihat yapar, alimleri içtihat yapacaklar. Ama genel kurallar, ana esasları seni de beni de yaratan Allah Azze ve Celle koymalıdır. Allah Azze ve Celle tayin etmelidir. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke toplumunda bunu ilan ediyor, bunu söylüyor. Peki sonra vettaku yevmen turcaun fi ilallah. O günden, o günün dehşetinden Allah'a sığının. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü tazim edin. Vettaku yevmen turcaun fi ilallah. O günden korkun ki o zaman Allah'a döndürüleceksiniz. Thumma tuvaffa kullu nefsin ma kesebe. Dünyada neyi kazandılar onlar kendilerine tamamıyla verilecek. Eksik olmayacak. Kimseye zulmedilmeyecek. Yani diyor ki Kur'an-ı Hakim'in gelişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gidişiyle ona mühür vuruluşu, 23 yıllık risalet hayatının başı ve sonu bize şunu işaret ediyor. Şunu işaret ediyor, işaret ediyor. Ey Müslüman olanlar, namaz kılanlar, kıldıklarını insanlara anlatanlar, bütün bunlar yaparken ahirette bu yaşamış olduğunuz hayatın hesabını Allah Teala size soruyor. Onu düşünün, o halde bir İslam yaşayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaşadılar İslam'ı ve son anlarına geldiler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha onun kucağına başını koydular. Ayşe radıyallahu anha ondan öğrenmiş olduğu duaları okuyor. Mavizeteyni okuyor. Diğer sureleri okuyor. Efendimiz aleyhisselam'ın eli mübarek olduğundan alıyor, Allah Resulü aleyhisselam'ın yüzüne sürüyorlar. Yani onun eliyle bereket, onun eliyle şifa daha tesirli olur diye böyle yapıyor. Ama kendisi okuyor Ayşe radıyallahu anh'a. Son gün Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Allahümme rafikal ala. Rafik-i alayı istiyorum ya Rabbi. Ayşe radıyallahu anh'a, Efendimiz aleyhisselam şifa bulsun diye dua ediyor. Fakat o rafik-i alayı istiyor. Ve men yuti'i allâhe var rasûl. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, kayıtsız şartsız bir teslimiyeti olursa, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Onlar Allah Teala'nın nimet verdikleriyle olacak. Nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle olacak. Refik-i Ala, o büyük melekler, Cibril'le olmak, Mikail'le, İsrafil'le beraber olmak, önden gidenlerle birlikte olmak, peygamberlerle beraber olmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yapabildiğimi yaptım ya Rabbi, Mekke'de en zor şartlarda dinini tebliğ ettim, telkin ettim, insanlara, yüreklere, sadırlara anlattım, kapılar kapandı yüzüme, yollar kapandı yüzüme. Yalnız kaldım, taşlandım Kabe-i Muazzama'da. Namaz kılarken sırtıma işkembeyi koydular. Orada secdede o halde kaldım. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken geldiler, sırtımdan ridamı aldılar, boynuma doladılar. O halde namazıma, ibadetime, kulluğuma devam ettim. Mekke'de kalamadım, muhacir oldum, Medine'ye geldim. Bırakmadılar, Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Yüzümü parçaladılar, dişimi kırdılar. Ama yine yolunu terk etmedim ya Rabbi. Şimdi eğer vazifemi yaptıysam, dünyadan ayrılık vakti ise istiyorum ya Rabbi. O büyük meleklerin olduğu makamı istiyorum. Enbiya'nın, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, onların olduğu yeri istiyorum. Yani diyor ki Süleyman bin Abdülmelik, Efendimiz Aleyhisselam son anlarını yaşarken onunla bir endişe yok, korku yok, orayı istiyor. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ İşte ahiret yurdu. Onun büyüklüğüne işaret ediyor. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا Yeryüzünde tekebbür peşinde, gurur, kibir, enaniyet, bunun ardında olmayan, yani okuyor, alim oluyor, arif oluyor, para kazanmak, daha çok kitap yazayım, daha çok para kazanayım, kariyerim yükselsin, bana falan desinler, şu kadar adam gelsin beni dinlesin, şu kadar öğrencim olsun, benim cemaatimin bu toplumda, bu cemiyette sözü olsun, falanlar filanlar bana gelsinler, bana sorsunlar, ben buranın kanaat önderi olayım. Böyle bir derdi yok. Böyle bir insanların bir gelişi olduğu zaman bilakis ondan rahatsız olabiliyor. Çünkü onun bir derdi var. İbtigâ'a merdâtillâh. Allah'ın rızasını kazanabilmek. Tilke dârul âhire. İşte ahiret yurdunu Rabbim buyuruyor ki bunlara tayin ettik. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh 29 ay hilafette kalıyor. Geldiği zaman ne kadar cariye varsa, köle kadın varsa yanlarına asker veriyor, babalarına gönderiyor kendi memleketlerine. Sarayda, Emevi sarayında bir tane cariye köle kadın bırakmıyor. Sarayda durmuyor, orada iki odalı bir evi var, o eve gidiyor, orada duruyor. Bir gün Mısır'dan bir kadın geliyor, halifeye derdini anlatacak. Soruyor, nerede diyor Emevi devletinin hükümdarı, onun sarayı nerede? Gösteriyorlar, şurada diyorlar. Gidiyor evine, bakıyor ki küçücük bir ev, kapıyı açıyor, yer, zemin, toprak, toprağın üzerinde bir şilte var, şiltenin üzerinde bir kadın yatıyor, Fatıma rahmetullahi aleyha, onun eşi Fatıma. Diyor ki bu ev kimin evi? Emirul Müminin Ömer bin Abdülaziz'in evi, müminlerin devlet başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in soyundan da gelen. O hani bir kız vardı, süte süt karıştırma diyen bir kız annesine. Annesi ona demişti ki, kızım gecenin bu saati sabaha doğru Ömer bizi nereden görecek? Bu Ömer'in talimatı demişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin talimatı. E peki gecenin bu saatinde Ömer bizi nereden görecek dediğinde, o kız demişti ki, anne Ömer görmüyor ama Allah Azze ve Celle görüyor. Biz bunun hesabını ona vereceğiz. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh o kızı oğluna alır. Ömer bin Abdülaziz de o soydan gelir. Rahmetullahi aleyh. Gönderir bütün cariyeleri. Mütevazi bir evde yaşıyor. Mısır'dan kadın Şam'a geliyor. Derdini anlatacak. Çare, hükümdar ona çare bulacak. Eve geliyor. Kadın hanımını orada görünce diyor ki, bu ev kimin evi? Devlet başkanının, Emirul Müminin Ömer bin Abdülaziz'in evi. Kadında bir hayret hali var. Fakat ikinci hayret sebebi Fatıma'nın rahmetullahi aleyha orada şilte üzerinde yatması. Diyor ki, utanmıyor musun? Haya etmiyor musun? Sen ümmetin namususun. Şurada bir adam var. O adamın yanında yatıyorsun. Kim bu adam diyor? Hâdâ tayyânû huve Emirul Müminin. Şu duvarı o elindeki aletle o duvardaki çatlakları, yarıkları yamalayan, kapatan adam o Emirul Müminin diyor. Zannediyor ki o yarıkları kapatan amele, hükümdarın, devlet başkanının evinde çalışıyor. Sen diyor ümmetin namususun. Nasıl olur da bir amelenin, bir erkeğin, bir yabancının yanında böyle yatarsın? Seni böyle görürse ümmetin kadınları, kızları, onlar da senin gibi yaparlar deyince, işte diyor hâdâ huve tayyânû huve emirul müminin. Duvardaki bu yarıkları kapatan adam odur diyor, emirul müminin olan Ömer bin Abdülaziz odur. Öyle bir hayat yaşar, son anları bu ayet-i kerimeyi okur. Bu ayet-i kerimeyle Ömer bin Abdülaziz dünyadan ayrılır. Bilal-i Habeşi rahmetullahi aleyh Şam'da son anlarını veriyor. Ağlıyorlar, etrafındakiler vahuzna diyorlar. Babamızı kaybediyoruz, o da va taraba diyor. Bu ne sevinçli, ne büyük bir gün. Biraz sonra Allah Azze ve Celle ruhumu alacak, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a varacağım. Ashab-ı kiramı, onun dostları orada, oraya gideceğim. Onun heyecanı var ama etrafındakiler ağlıyorlar. Peki, diyor ki Süleyman bin Abdülmelik, böyle bir hayat var da, peki neden biz ölümden korkuyoruz? Ölüm anıldığı zaman neden dudaklarımız titriyor? Neden kendimizden geçiyoruz? Diyor ki Seleme bin Dinar rahmetullahi aleyh, İnneküm ahrabtumul ahira ve ammertumud dünya. Çünkü siz ahiretinizi harap ettiniz, dünyayı mamur ettiniz. Ahireti harap ettiğinden dolayı, harap ettiğin ahirete gitmekten korkuyorsun. Dünyayı mamur ettin, saraylar yaptın, malikaneler inşa ettin, onlarda yaşıyorsun. Eğer senin ahirette sarayların olmuş olsaydı, ahirete gitmekten korkmayacaktın. O zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allahümme rafikal ala diyecektin. Ömer bin Abdülaziz gibi tilke darul ahire ayetini okuyacaktın. Bilal-i Habeşi gibi va taraba diyecektin. Şimdi ölümden korkuyorsun. Çünkü dünyada yaptıklarını düşünüyorsun. Nasıl olacak diyor ahirete gitmek? Yani orada karşılanma hali, Allah Teala'ya varma hali nasıl olur diyor? Eğer birisi muhsin ise, yani ihsan üzere bir hayatı varsa, Allah Teala'yı görür gibi ibadeti var, öyle yaşadıysa, namazlarını o halde kıldıysa, o zaman bu memleketinden uzaklaşan, gayip olan birisi, birilerinin yakaladığı, esir yaptığı bir adam ya da uzaklaşan, gayip olan birisi memleketine dönerken nasıl bir sevinçle, heyecanla gidiyorsa öyle gider. Ve enibu ila rabbikum. Yani o halde dönün diyor Rabbinize. Ve enibu ila rabbikum ile tubu arasındaki fark şu. Enibu ila rabbikum, heyecanla, sururla, mutlulukla Rabbinize gidin. Esir bir adam kurtuldu esaretten, heyecanla koşuyor. Çocuklarına, annesine, babasına, eşine, yakınlarına ulaşacak. Eğer muhsin bir hayatımız varsa, kul nehbitu minha cemia. Cennetten bu dünyaya düşmüştük. Hazreti Adem'le aleyhisselam bu dünyaya gelmiştik. Burası sürgünler ülkesiydi. Ameli salihlerle oraya yükseliyorduk. Ahirete, oraya yücelecektik. Şimdi muhsin olan birisi orayı özlüyor. Oraya gidecek. Çünkü onlar dünyayı zaman zaman harap ettiler ama her durumda ahireti imar ettiler. Sabah namazıyla imar ettiler. Teheccüdle, sadakayla, cihatla, ameli salihle ahireti onlar imar ettiler. Şimdi oraya heyecanla gidiyor. Peki eğer bu adamın günahları varsa, ölüm anında onları düşünüyor. Zina eden bir adam, zina ettiği o halleri düşünüyordur ölüm döşeğinde. Kumar oynayan bir adam, içki içen bir adam, eğer son anında tevbesi varsa onlar geliyordur zihnine. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ. Ayaklar ayaklara, o zaman dolanmış olacak. Yani bir gerisine bakacak, gerideki günahlara, bir de öndeki ahirete bakacak. Ahiretteki o dehşetli manzaralar onun gözü önünde canlanacak. Peki bu adamlar da eğer musi birisi ise, hayatı hep isyanla, tuğyanla geçtiyse, efendisinden kaçan birisi, abi, köle, kaçtı efendiden, yakaladılar onu, efendisine götürüyorlar. O nasıl ağlayarak giderse, çünkü orada zulüm var, orada ceza var, efendisine götürüyorlar, ağlayarak gider. Eğer birisi de Allah Teala isyan ettiyse, ölüm meleği geldiğinde ruhunu verirken böyle ağlayarak gidecek, bu halde dünyadan ayrılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı, dostları, onlara baktığınız zaman alimler, İmam Rabbani Hazretleri gibi, etrafındakiler ağlıyorlar, İmam Rabbani Hazretleri, onun da gözünden yaşlar geliyor. Hani diyorlardı ona, neden hocam gözünden yaşlar geliyor? Sevincin gözyaşları diyor. Hubbul lika, Rabbime ulaşmanın heyecanı var, onun sevinci var. Peki diyorlar hocam, biz size yanlış mı yaptık, ihanet mi ettik? Neden gitmek size bu kadar sevimli hale geldi? Allahu ahabbu ileyye minkum. Allah bana sizden daha sevgili. O en sevgili olursa, eğer onun talimatlarına, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine kul dünyada itaat ederse, ölüm onun için bayram olacak. Diyor ya Üstad Necip Fazıl. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Şu geçeni yapışıp da tutuversem eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden. Ey Hasis Sarraf, kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölümü güzel görebilmek. Ölümü güzel görebilmek için güzel bir hayat yaşamak. Ölümü güzel görebilmek için ahireti imar etmek. Burada bir adam var, kirada duruyor. Fakat dişinden tırnağından artırdıklarıyla şurada bir konak yapıyor veya bir ev yapıyor. İçinde durabileceği bir haneyi yapmak için uğraşıyor. Burayı 15 yıllığına kiralamıştı. 15 yıllık zaman bitti. Ev sahibi geldi. Buraya ben kendi oğlumu koyacağım. Hadi buradan ayrıl dediği zaman adam ayrılır. Ayrılırken üzülmez. Bilakis sevinir. Çünkü kendi evine gidecek. Orada rahat edecek. Eğer bu 15 yıl burada duran adam kendine bir ev yapmadıysa, bu evin sahibi buraya gelip hadi kontrat bitti, ayrılıyorsun evden, çık buradan dediği zaman, bu adam gidecek yeri yoksa, o şehirde barınacak, kirasını verecek bir evde bulamayacaksa, sokakta kalacak, perişan olacak. Ölüm de böyle kardeşlerim. Eğer biz ahirette bir yer yapabildiysek, ölüm meleği gelip hadi dünya kontratı bitti, ayrılıyorsun buradan dediği zaman Müslüman üzülmeyecek. Çünkü oradaki yerine gidiyor. Ebedi yurduna gidiyor. Zaten oradan gelmişti. Hani çocuk gitti, en yakınlar gitti. Üzülüyor değil mi? Ama şuradan baktığı zaman sevinecek. E benim de ömrüm bitiyor. Bir baba oğlunu, kızını kaybetti. Onun acısı var. Anıldığı zaman gözün önünde canlanıyor. Belki bunu yaşamayanlar anlamazlar, anlayamazlar. O babalar acılarını teselli etsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yavrusunun 6'sını kaybetti. Eliyle onu kabre koydu. 6 yavrusunu Hazreti Muhammed aleyhisselam eliyle kabre koydu. Onun gibi evlat acısı o kadar derin yaşayan baba yok belki de dünyada. O babalar onunla teselli bulsunlar. Peki nereden bakacaklar? Her gün batıyor, ölüm meleğine baba biraz daha yaklaşıyor. Anne biraz daha yaklaşıyor. Artık ölecek. Ölünce dünyadan ayrılacak. Kızının gittiği yere gidecek. Orada buluşma var. Orada vuslat var. Orada Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Ebu Bekir var. Orada Ömer var. Osman var. Ashab-ı kiram var. Radıyallahu anhum. Madem en büyükler orada, bu ümmetin imamları, bu ümmetin alimleri, bu ümmetin velileri, bu ümmetin meşayihi, bu ümmetin salihleri, bu ümmetin zahitleri, bu ümmetin abidleri orada. O halde Müslüman ölümden korkar mı? Eğer korkuyorsak o zaman gidecek yerimiz yok bizim. O halde burada dönüp dünyaya yeniden bakmalı. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallar da, çocuklar da imtihan vesilesi. Yani biz bu malı Allah yolunda verebiliyorsak, tasadduk edebiliyorsak, o zaman orada haneler yapıyoruz ve o hanelere gitmeye dair insanın içinde bir korku olmayacak. Allah Teala orayı imar etmeyi bize ihsan eylesin inşallah. İmar edecek bir hayat yaşamayı bize Rabbim lütfetsin. Tabii soruyor hükümdar, Emevi hükümdarı Ebu Hazim ya da Seleme bin Dinar ona cevap veriyor. Bir yerde diyor ki İrfa ileyna havaicek. Ne ihtiyacın varsa onları bana bildir diyor. Hacetlerini bana bildir. Diyor ki Seleme bin Dinar rahmetullahi aleyh. Tuneccini minen nar ve tudhiluni el cenne. Beni cehennemden kurtarabilir ve tudhiluni el cenne, beni cennete de koyabilir misin? Ben bunu nasıl yaparım diyor. Eğer bunu yapamayacaksan bana neden sorarsın ki, görmem gereken bir hacetin var mı diye. Sen de benim gibi Allah'ın aciz bir kulusun. Evet, bu devleti idare ediyorsun, bu devleti yönetiyorsun. Benim tek bir ihtiyacım var. Sadece bu. Çünkü velillahi mulkü semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi sen değilsin ki. Sen de benim gibi Allah'ın bir kulusun. Rabbim sana şimdi bu vazifeyi verdi. Mülkün sahibi Allah'sa, yerin sahibi Allah'sa, semanın sahibi Allah Azze ve Celle ise, o halde ben ekmek ihtiyacımı sana arz etmem. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yeryüzündeki o akılsız varlıkların, hayvanların bile rızkını o tekefül ettiyse, karıncanın rızkını gönderiyorsa, gecenin siyahında, zifiri karanlığında, siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp de onun rızkını gönderiyorsa, yerin altındaki o hayvanları unutmuyorsa benim Rabbim nasıl olur da Seleme bin dinarı unutur? O halde ben ekmek ihtiyacımı sana söylemem, sana açmam. Rabbim var. Rabbime tevekkül problemi olur bu. İtimat problemi olur. O zaman tevekkülde bir maraz, tevekkülde bir hastalık, tevekkülde bir arıza olur diyor. Benim tek ihtiyacım budur. Eğer bunu çözebilirsen sana onu arz edeyim der. Peki sonra devam eder. O sorar. Seleme bin dinar rahmetullahi aleyh hükümdara nasihat eder. Baban zalim adamdı, zulmetti der. Sen onlar gibi olma. Etrafta müşavirler var, müsteşarlar var. Onlar müdahil olmak istiyorlar, danışmanlar. Seleme bin dinar rahmetullahi aleyh alim olmanın izzet ve vakarıyla konuşmasına devam ediyor. Sonra ayrılır hükümdar. Ayrıldıktan sonra ona bir kese gönderir. Kesenin içerisinde 100 altın var. 100 altını alır ve bir mektup yazar hükümdara. Süleyman bin Abdülmelik'e. Mektubun başında der ki, bu gönderdiğin altınları kendin için kullanmana bile rıza göstermem de, nasıl kendim için devletin hazinesinden bana göndermiş olduğum bu altınları kullanabilirim? Ve sonra ona uzun bir mektup yazar. O mektupta Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahseder. Mektubun sonuna doğru der ki, Musa Aleyhisselam Medyen'e gelir. Velemma varade ma'e Medyen'e. Medyen'e vardığı zaman velemma varade ma'e Medyen, Medyen'in kuyusuna gelir. Orada kuyu var. Kuyunun etrafında insanlar toplanmışlar. Hem kendileri su içiyorlar, hem hayvanlarını içiriyorlar. Velemma varade ma'e Medyen vecede aleyhi ummeten minen nasi yeskun. Orada insanlardan bir topluluk görür Musa Aleyhisselam. Onlar hayvanlarını suluyorlar. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ مُرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Onlardan uzakta iki tane kadın görür. Onlar da uzakta duruyorlar fakat onların içine girmiyorlar. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. Der ki onlara, sizin durumunuz nedir? Neden böyle yapıyorsunuz? Neden bunların içine girip de hayvanları sulamıyorsunuz? Onların, çobanların ayrılmasını bekliyoruz derler. Ve ebuna şeyhun kebir, babamız da yaşlı bir adam, onun için biz buradayız. Esasında buraya gelmemiz doğru değil. Fakat babamız yaşlı olduğunda bu hayvanları getiremediğinden biz bu hayvanları alıp da buraya kadar getirdik. Şimdi erkekler, çobanlar ayrılsın. Onlar gittikten sonra kendi hayvanlarımıza su vereceğiz. Onun için burada bekliyoruz. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا اِلَى الظِّلِّ. Sonra Musa Aleyhisselam alır, onların hayvanlarını su içirir. Su içirdikten sonra bir ağacın gölgesine çekilir. Orada ellerini kaldırır. فَقَالَ رَبِّي اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Ya Rabbi der, bana semadan indireceğin ya da göndereceğin o rızka, hayra, yiyeceğe şiddetli bir ihtiyacım var Allah'ım. Günlerdir ağzıma bir lokma ekmek koymadım. Bu duayı yapar. فَقَالَ رَبِّي اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Kızlar bunu duyar. çobanlar da duyar. Fakat çobanlar anlamaz der Seleme bin Dinar. O iki kız anlar. Anlarlar ki Musa aleyhisselam açtır. Fecaat ihdahuma temşi alestihya. Gider o kızlardan bir tanesi edebini kuşandığı halde örtüsüyle döner gelir Hazreti Musa aleyhisselama. Kalet inne ebi yed'uke liyeczike ecre ma sakayte lena. Der ki kalet ebi, kalet inne ebi yed'uke liyeczike ecre ma sakayte lena. Yani bizim hayvanlarımızı su içirdin, bizim için bunu yaptın, bizim vazifemizi ifa ettin. Şimdi buna karşılık olarak babam sana bunun ücretini vermek istiyor. Onun için seni çağırıyor. Kızlar davet edince Musa aleyhisselam dağların arasında orada çaresiz. Yemek yok. Yiyecek bulacak, meyve bulacak. Ne bir ağaç var, ne orada bir ekin var. Hiçbir şey yok. Yani yiyecek bir sebze bir şey de bulma imkanı yok. Kızlarla beraber giderken, o kızla beraber giderken Şuayb aleyhisselam kızı, kız önünde gidiyor diyor Seleme bin Dinar rahmetullahi aleyh. Fakat er kişiler kadınların arkasında yürümez. Rüzgar vurunca kapalı, yüzünü bile kapatmış. Ama kıyafet üzerine yapışıyor. Musa aleyhisselam yüzünü çeviriyor. Fakat arkadan onu görünce, sağa sola çevirse de yine o suret, kadının sureti gözü önünde canlanıyor. Diyor ki sen ardıma geç, arkadan gel, bana söyle, şu tarafa dön, bu tarafa dön, evinize öyle gidelim. Eve giderler, eve varırlar. Eve varınca, eve girince Şuayb aleyhisselam akşam yemeğini hazırladı. Otur der sofraya. Oturmaz Musa aleyhisselam. Neden oturmuyorsun? Sen aç değil misin der. Musa aleyhisselam açım der. Fakat bizim anlayışımıza, bizim şeriatimize, bizim dinimize göre bir insanlara İslam için, Allah için, din uğruna bir iyilik yapıldığında, karşılığı Allah'tan beklenerek bir şey yapıldığında dünyalık bir şey kabul edilmez. Allah rızası için bu kızların hayvanlarını suladım. Şimdi bu yemeği alırsam sanki bunu dünyalık bir şey karşılığında yapmış olurum. Almak istemeyince Şuayb aleyhisselam der ki evet size göre öyledir ama bize göre öyle değildir. Bizim atalarımızdan kalan bir sünnettir. Birisi geldiği zaman biz ona ikramda bulunuruz. Biz ona ihsanda bulunuruz. Bu sofrayı babalarımızın sünnetinin bir gereği olarak yaptık. Şimdi otur buraya, sen bu sofrada sana hazırladığımızı ye der. Oturur Musa aleyhisselam yer. Seleme bin Dinar da der ki benim için bu gönderdiğin 100 dinarı kabul etmektense ölü eti yemek daha helaldir. Çünkü yani ölü bir hayvanın etini yemek ya da domuz etini yemek daha helaldir. Çünkü Allah Azze ve Celle اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ buyuruyor ki yani evet o Allah Azze ve Celle size meyte, ölü bir hayvanın etini, veddeme kanı, ve lehmel hinziri, domuzun etini haram kıldı. Ve ma uhille bihi li gayrillah, başka bir şeyin adına kesilen hayvana haram kıldı. Latın, menatın, uzdanın adına kesildiyse haram. Veya şehre birisi geldi, vali geldi, şu bu geldi. Onun adına koyun kesilirse o da murdar olur. O da meyte olur. Hayvanlar sadece Allah rızası için onun adına kesilir. Fakat فَمَنِ اِذْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ 173. ayet-i kerime Bakara suresi. Fakat kim açlıktan ölüm tehlikesi yaşıyorsa فَمَنِ اِذْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ eğer bu adam istismar etmiyorsa, haddi de aşmıyorsa, yani اَذْضَرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِيَا zarureti sınırlandıracak. Nasıl? Evet ölüyor bu adam açlıktan. Allah Teala اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَرَحْمَ الْخِنْزِيرِ ölü hayvanın etini haram kılmış kendiliğinden öldüyse hayvan. Fakat bu adam istismar etmeyecek, doyacak kadar değil ölmeyecek kadar başka bir gıda yoksa, hayatta kalmaya başka bir şey yoksa o zaman ondan yiyebilir. Adam açlıktan ölüyor. Orada domuzun eti varsa ondan alabilir. Ne kadar alabilir? Doyacak kadar değil. Hayatta kalacak kadar alabilir. O halde diyor Seleme bin Dinar, bana göndermiş olduğun bu 100 dinar domuzun etini yemeye kıyas edersen, domuzun etini yemek daha helaldir. Neden daha helaldir? Eğer ben açlıktan ölür bir hale gelirsem, yani o zaman haram mubaha dönüşür. Yoksa normal halde tabii ki helal değildir. Kim helal derse domuzun etine, o zaman İslam'ı inkar etmiş olur. Yani dinden çıkar böyle bir adam. Fakat eğer benim böyle muzdar bir halim varsa, açlıktan ölüyorum, o zaman daha helal olur. Neden? Çünkü Allah Teala muzdar olan birisine hayatta kalacak kadar domuzun etini de, ölü hayvanın etini de mubah kılıyor. Fakat sen bunu bana ne diye gönderdin? Milletin parasını, 100 dinarı niçin bana gönderdin der. Yok eğer ben de bu ülkenin vatandaşıyım, onun için gönderdiysen, bu 100 dinarda benim gibi şu kadar adamın hakkı var. Evet, tebaana ne kadar düşüyorsa hazineden, altınlar, 10 milyon insan varsa yaşayan, 10 milyon insana hazinenden eğer bir altın düşüyorsa, o bir altını bana gönderirsen, o zaman kabul ederim der Seleme bin Dinar. Şimdi bu ümmetin alimleri, allameleri hakim oldular, hikmetle konuştular. Sultanların saraylarında da hikmetle konuştular. Onlar arsa talep etmeye gitmediler. Falan binayı yapar mısınız? Benim gazeteme imtiyaz verir misiniz? Bana falan yerde şunları yapmaya müsaade eder misin? Şunlar şunlar şunlar benim cemaatime mensuplar. Bunları filan filan kadrolara atar mısın demediler. Onlar adam gibi adam yetiştirdiler. Adamları yerleştirmeyi devlet başkanları yaptılar. Devletin hazinesinden onlara diğer insanlardan farklı olarak bir şey gönderildiği zaman onu da kabul etmediler. Hakim oldular, hikmetle yaşadılar, hikmetle konuştular. Onun için Seleme bin Dinar deyince Ebul Hikme, hikmetin babası, bu ümmete hikmeti öğreten alim, allame, sultanları ıslah eden, sultanları tevbeye davet eden bir alim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki el kelimetul hikmetu talletul hakimi. Hikmet hakimin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Alır onu temellük eder. O lisanla, o hakikatle konuşmuş olur. Yani Seleme bin Dinar gibi olur. Bu Daimi'deki rivayeti şunun için getirdim. Bu hikmeti Kur'an-ı Hakim'den, farklı kullanış şekillerinden söylemeye çalıştım. Şu anlamlara, şu ayette, şu anlama gelir dedim. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakimdi. Allah Azze ve Celle'nin bir adı hakim. O hakimdir, aynı zamanda da hakimdir. Peki o zaman hikmet bu ümmetin dünyasında nasıl teşekkül eder? Nasıl müşahhas bir şekil haline gelir? Seleme bin Dinar'a bakmalı. Ölümü anlarken orada hikmet nasıl olur? Neden korkuyoruz? Nereden bakarsak ölümde hikmeti yakalayabiliriz. Korkmuş olduğumuz ölüm bizim için bir surur kaynağına dönüşür. Mal biriktiriyoruz. Biriktirdikçe biriktiriyoruz. Ne kadar var? Daha fazla istiyoruz. Üzülüyoruz yani şu projede başarısız oldum diye. Ötede de bir derviş var. O da kanaatkar. O hiçbir şey yok belki. Bir ev var, bir halısı var, bir seccadesi, bir sofrası var. Ama şükrediyor, kanaat ediyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Muttaki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah Teala daraldığı an, zorla kaldığı anda sürekli ona yeni kapılar açıyor, yeni kapılar açıyor. Onu hesap etmediği yerlerden Allah Teala rızıklandırıyor, açıyor kapıları, gönderiyor ona. Eğer hikmet sahibi olabilirsek, razık Allah Teala'dır. Biliyoruz ama gereğini yaparsak Allah Teala önümüzdeki bütün engelleri kaldıracak, kaldıracak. Rabbimin lütfu olacak, inayeti olacak, ihsanı olacak. Hikmet üzere bir hayat yaşanacak. İnsanlar bakacaklar, bizim hayatımızda doğruları görmüş olacaklar inşallah Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetini kuşanmayı, Seleme bin Dinar gibi büyük alimler, İmam Rabbani gibi büyük mürşitler, mürebbiler, onların hayatına yansıyan o hikmeti kendi dünyamızda hakim kılmayı Rabbim bizlere ihsan buyursun inşallah Teala. Estağfurullah ve etubileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.